smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio Wtorek, 4 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wyrok dla Doriana S. utrzymany za brutalne zabójstwo młodej Białorusinki dostał dożywocie. Czy w sprawie działki pod CPK będą kolejne dymisje? O tym za chwilę nasza reporterka. Marsz gwiaździsty w Katowicach. Za pół godziny związkowcy rozpoczną protest. Dożywocie dla Doriana S. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok za brutalne morderstwo Białorusinki. Lisa została zgwałcona i zabita w jednej z bram w centrum Warszawy. W sądzie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, jak sędziowie uzasadnili wyrok? Sąd jednoznacznie odrzucił oba główne argumenty obrony, zarówno że mężczyzna był niepoczytalny, jak i że skład sądu okręgowego był nieprawidłowy. Sędzia tłumaczył dziś, że obrona wykazała się kreatywnością, ale sprawa pod względem proceduralnym i karnym była prowadzona bardzo dobrze. Sąd ocenił też, że Dorian S. nie był niepoczytalny, jak przekonywała wciąż obrona. Zachowanie było racjonalne, od samego początku planowane, również podczas zdarzenia, ocenił sąd. W uzasadnieniu wskazano także na jego zachowanie po zdarzeniu, kiedy wyrzucił niepotrzebne rzeczy. Po powrocie do domu wysłał SMS do ojca, żeby mu pomógł, bo nie wie co robić. Przeczy to więc tezie obrony, że mógł mieć coś dosypane do drinków w klubie, ocenił sąd apelacyjny. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Ta sprawa musi być dogłębnie wyjaśniona. Tak rzecznik rządu mówi o sprzedaży działki pod budowę CPK. W centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odwołano dwie osoby. To PO dyrektora audytu i PO dyrektora kadr. Z kolei w warszawskim oddziale terenowym stanowisko straciła kierowniczka. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy będą kolejne dymisje w związku z tą aferą? Nie można tego wykluczyć, bo decyzje jeszcze nie zapadły. Rzecznik rządu był pytany, czy stanowisko właśnie straci szef KOWR, Krzenryk Smolarz. Adam Szłapka jednak nie potwierdził, czy do tego dojdzie. Sprawa musi być wyjaśniona, natomiast ja o żadnej decyzji pana premiera w sprawie odwołania kogokolwiek nie wiem. Rzecznik rządu nie przekazał szczegółów odnośnie dymisji w KOWR. Zapowiedział jedynie, że zostanie przeprowadzony audyt w sprawie sprzedaży działki, który także obejmie tę jednostkę. Pan minister Krajewski na pewno przeprowadzi w tej sprawie audyt bardzo dogłębny. Czy pewne działania nie powinny być szybciej? O sprawie wcześniej pytano też wiceministra rolnictwa. Adam Nowak potwierdził dymisję, ale o szczegóły odsyłał do kierownictwa ośrodka. Dopytywany o przypadek tej odwołanej kierowniczki warszawskiego oddziału, która miała przez ponad 4 miesiące przytrzymywać pismo dotyczące sprzedanej działki pod CPK, nie wykluczył, że takich przypadków jak ten mogło być więcej. Dagmara Kędzior, dziękujemy. Dodajmy, że w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 160 hektarów w Zabłotni wiceprezesowi firmy Daftona Piotrowi Wielgomasowi. Kosztowała 23 miliony złotych. Dziś ta działka warta jest około 400 milionów. Po tych doniesieniach prezes PiS-u zawiesił w prawach członka partii m.in. ówczesnego ministra rolnictwa Roberta Telusa. Związkowcy zablokują Katowice. Za pół godziny marsz gwiaździsty wyruszy z trzech stron miasta. Demonstranci przejdą przed Śląski Urząd Wojewódzki. Przedstawiciele związków zawodowych, którzy reaktywowali miesiąc temu komitet protestacyjno-strajkowy, chcą zwrócić uwagę na trudną sytuację w przemyśle na Śląsku i w Zagłębiu. Przed katowickim spotkiem, skąd wyrusza jedna z grup protestujących, jest nasz reporter Paweł Pawlica. Jak mówią, przychodzą z różnych stron, reprezentują różne organizacje związkowe, ale jednoczy ich wspólny cel, czyli obrona przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu. Działaczy związkowych niepokoi przede wszystkim trudna sytuacja górnictwa, hutnictwa, ale też innych branż, m.in. motoryzacji, mówi Jerzy Dębski ze Związku Zawodowego Pracowników Dołowych. Motoryzacja za chwilę się zawinie, polskie huty się zawiną, górnictwo praktycznie jest jedyna branża, która się zgodziła zamykać w jakiś cywilizowany sposób, ale to nie tak miało wyglądać, tu nie ma po prostu nic. Pustynia została. W proteście według szacunków związkowców może wziąć udział nawet 10 tysięcy osób. Władze miasta oraz Zarząd Transportu Metropolitalnego ostrzegają przed poważnymi utrudnieniami w ruchu i w kursowaniu komunikacji miejskiej. Część ulic w centrum zostanie zablokowana, a ponad 70 linii autobusowych i tramwajowych zmieni swoje trasy lub zostanie zawieszona na kilka godzin. Katowice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A związkowcy mają dotrzeć przed Śląski Urząd Wojewódzki o 17:00. Tam będą manifestować przez 1,5 godziny.

wszystkich, którzy tak jak Peter Gabriel uważają, że Lamp Lies Down on Broadway to najwybitniejsze dzieło grupy Genesis, święto miało być początkowo w marcu. Potem przesunięto je na czerwiec. I wreszcie 26 września ukazała się jubileuszowa na 50. urodziny wersja słynnego podwójnego albumu grupy Genesis. Jak zwykle w takich przypadkach dużo tam w środku wspaniałych cudeniek, ale jedno z nich wyróżnia się specjalnie i o tym opowiemy za chwilę. Fragmenty tego wydawnictwa dziś w tonacji trójki. Witamy, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Utwór numer dwa. A fly waiting for the windshield on the freeway. To był okres wielkich określeń. Tony Banks określił moment, kiedy cały zespół wchodzi w tym utworze jako najważniejszy muzyczny moment w całej historii grupy Genesis. A z kolei Mike Rutherford porównał ten utwór do, uwaga, Bolero Ravela. Powodem opóźnienia najpierw czerwcowego, a potem w końcu wrześniowego było to, że zespół ostatecznie zdecydował się wspólnie pracować nad systemem Dolby Atmos, bo ten album w wersji deluxe dostał tą piękną 40-kanałową wersję, która moim skromnym zdaniem jest w pierwszej trójce płyt wydanych w systemie Dolby Atmos do tej pory, jeśli chodzi o reedycję. Do tej pierwszej trójki zaliczam oprócz Lamp Lies Down on Broadway, Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd, który jest zupełnie nowym dziełem sztuki, a także, może dla niektórych to niespodzianka, Random Access Memories grupy Daft Punk. Posłuchanie całości albumu, nawet jeżeli nie było się jego ogromnym fanem, to niezwykłe przeżycie. Z Bobem McKenzie nad Atmosem pracowali Tony Banks i sam Peter Gabriel. To było u tego ostatniego w słynnych Real World Studios koło Bath w Anglii. Ta praca, po pierwsze w tym poszerzonym do trzech osób gronie, a po drugie jeżeli chodzi o rozmiar tego, jakie były oczekiwania samych muzyków, trwała dokładnie pół roku od momentu, kiedy po raz pierwszy ogłoszono, że album się ukaże w nowej, jubileuszowej wersji. I wandered lonely as a cloud till I came upon this dirty street. I've never seen a stranger crowd. Summer tickles your soft squeaking feet. Continually pacing with nonchalant embracing, each orifice disgracing, one facing he moves to say hello. Covered in slimy lumps, with lips that slide across each chin. His twisted limbs like rubber stumps. I waved in welcome, say please join in. My grip must be flipping, cause his handshake keeps slipping. My hopes keep on dipping, and his lips keep on smiling all the time. Thank you. Peter Gabriel i Tony Banks pracujący nad miksem w Dolby Atmos przyznali, że w odróżnieniu od tego, jak pracowało im się 50 lat temu, przyjęli zupełnie nową dewizę. Wtedy więcej znaczyło lepiej. Teraz czasami mniej to właśnie więcej. I tak podeszli do przepięknego zupełnie miksu Dolby Atmos, który wydobywa szczegóły, jakich nie znaliśmy wcześniej. Bardzo Państwu gorąco polecam, gdyby była gdziekolwiek okazja posłuchania tego w tym systemie, absolutnie warto. Nowe, przepiękne wydanie zawiera albo 5 płyt winylowych, albo 4 kompaktowe i do tego jest Blu-ray, na którym jest właśnie miks atmosowy, także miks wysokiej rozdzielczości, no a sam album jest zremasterowany w studiach Abbey Road z oryginalnych taśm analogowych z 1974 roku. Po raz pierwszy też fani dostają, choć fani znają z szarego obiegu przecież wszystko, ale w tej lepszej, poprawionej wersji koncert ze stycznia 75 roku, kiedy zespół zagrał płytę w całości i jeszcze z bonusowymi utworami. A teraz dotknięty ręką Briana Eno utwór The Grand Parade of Lifeless Packaging. Screams a drooping lady, offering her dreams, less than extortionate prices. And as the notes and coins are taken out, I'm taken in to the factory floor, where the grand parade of lifeless package are ready to use. The grand parade of lifeless package, I just need a fuse. Capullo stock in every shade, cross has been doing well with trade. Stamp the crisp in our fatality, the demons out there, personality with profit potential. Marked by a sign, I can recognize some of the production line. You'll buy a toy and labor bonded, just wrinkled wrappers on human bandage. And parade of lifeless package are ready to use. It's a grand parade of lifeless package. Like clockwork, the hands mark out the time, empty in their fullness, like a frozen pantomime. Everyone dressed as representative, wearing slogans in their shrine, dishing out fail-safe superiority. Brother John is number 9. Grand parade of lifeless package, it's a grand parade of lifeless package, but just need a Te elektroniczne efekty to właśnie Brian Eno, którego udział w płycie zespół określił na okładce bardzo wdzięcznym słowem Innosification. Płyta nagrywana między innymi w legendarnym miejscu Headley Grange. Fani Genesis od lat znają 7 godzin demówek tam właśnie nagranych. Zespół zdecydował się udostępnić 3 z nich w tym specjalnym wydaniu, ale tylko podając specjalne kody do ściągnięcia ich z umówionego serwera. Wszyscy znają 7 godzin. Zespół zaproponował około 9 minut. Pierwszym singlem z płyty The Lamp Lives od Broadway i prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym albo jednym z 2 najbardziej rozpoznawalnych utworów na płycie było Counting Out Time. Erogenous souls, I love you. Without you, what would a poor boy do? Found a girl I wanted to date. Thought I'd better get it straight. Went in the bathroom before it's too late. Don't leave nothing to fate. In the songs I love you. Without you, what would a poor boy do? Touch and go with 1 to 6. Bit of trouble in zone number 7. Gotta remember all of my tricks. Września tego roku w londyńskim Soho w specjalnej sali wyposażonej w system Dolby Atmos. Zespół po raz pierwszy w tym składzie od wielu, wielu lat uczestniczył w pierwszym premierowym odsłuchu właśnie w tym systemie. Byli i Peter Gabriel, i Tony Banks, Phil Collins, Mike Rutherford i Steve Hackett. Zabrakło tylko Phila Collinsa, który jest po operacji kolana i ma rekonwalescencję. Ale w pełnym składzie w piątkę spotkali się w studio po raz ostatni w roku 1999.

Jeżeli zgodzimy się, że ten album zamyka najważniejszy okres twórczości grupy Genesis, tej z Peterem Gabrielem, to finał był absolutnie wspaniały. Ja dodałbym jeszcze dwa kolejne albumy, które są swoistym postscriptum pierwszego okresu Genesis, a potem wszystko już było zupełnie inaczej. I właśnie z tego postscriptum postanowiłem zagrać to album Trick of the Tail, utwór, który jest moją, przyznaję się do tego, grzeszną przyjemnością od momentu, kiedy po raz pierwszy, oczywiście w trójce, usłyszałem nagranie o małym zwierzątku nazwanym Squonk.